Słusznie skazanego prowadzi łódzka prokuratura okręgowa. Minister Sprawiedliwości podkreśla, że dotyczy nieprawidłowości w całym postępowaniu. Doszło do poważnego popełnienia błędów na etapie prowadzonego śledztwa, zwłaszcza gromadzenia materiału dowodowego, co nastąpiło przede wszystkim w okresie przed przedstawieniem zarzutów, bo te dowody zostały zebrane i zgromadzone właśnie wtedy, kiedy zarzuty zostały przedstawione. No ale przede wszystkim ta sprawa ujawniła nieprawidłowe mechanizmy funkcjonowania prokuratury. Sprawą Tomasza Komendy ma się też zająć Sąd Najwyższy. We wniosku o wznowienie jego sprawy opisano 18 nowych dowodów, które mają świadczyć o niewinności mężczyzny. Przed nami druga niedziela z zakazem handlu. Po raz pierwszy sklepy były zamknięte w zeszłym tygodniu. Wtedy inspektorzy sprawdzili około 7 tysięcy placówek. 2,5 tysiąca z nich było otwartych i w nich przeprowadzono kontrolę, a większość przestrzegała zakazu, choć były między innymi takie wyjątki. W 3 sklepach sportowych naruszono ten zakaz, próbując ukryć pod pozorem wypożyczalni sprzętu sportowego. Właśnie na tych sklepach wywieszono szyld, usługi, a w środku był prowadzony handel. Mówi główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. W zeszłą niedzielę inspektorzy nałożyli kilka mandatów karnych w wysokości 1000 zł. W 2 przypadkach sprawy mają zostać skierowane do sądu. Zakaz nie obejmuje piekarni, cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z pamiątkami, prasą, biletami komunikacji miejskiej czy papierosami. Pod szyldem na przykład kwiaciarni. Nie można jednak sprzedawać innych produktów, które z kwiatami czy wiązankami nie mają nic wspólnego. Ukraina nie dopuści do głosowania w rosyjskich wyborach prezydenckich na jej terytorium. Ambasada Rosji w Kijowie oraz konsulaty we Lwowie, Charkowie i Odessie będą blokowane przez służby podległe ukraińskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Jest to odpowiedź Kijowa na rosyjskie wybory na anektowanym 4 lata temu Krymie. Ukraina w zeszłym miesiącu wystosowała do Rosji notę, w której domagała się od władz Federacji Rosyjskiej zrezygnowania z planów nielegalnych wyborów na zajętym Półwyspie Krymskim. Ukraińcy zastrzegli w dokumencie, że jeśli Rosjanie zorganizują wybory na Krymie, Ukraina uniemożliwi głosowania w rosyjskich konsulatach na swoim terytorium. W związku z tym minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow zapowiedział, że w dniu wyborów dostęp do rosyjskich placówek na terytorium Ukrainy będą miały jedynie osoby z paszportami dyplomatycznymi. Jak dodał, inne osoby, w tym obywatele Federacji Rosyjskiej, nie będą przepuszczane. Wedle słów szefa ukraińskiego MSW, reżim ochrony rosyjskich placówek w takich miastach jak Kijów, Lwów, Odessa i Charków nie przewiduje dostępu do nich Rosjan w celu udziału w wyborach. Blokady rosyjskich placówek dyplomatycznych i konsularnych zapowiedziały również ukraińskie organizacje nacjonalistyczne. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Studia polonistyczne zostaną zachowane na Litwie, zapewnia po powrocie z Wilna marszałek Senatu. Stanisław Karczewski rozmawiał z szefem litewskiego Sejmu oraz premierem. Rozmowy marszałka Stanisława Karczewskiego z władzami Litwy dotyczyły projektów dwustronnych, współpracy i bezpieczeństwa w regionie oraz wznowienia pracy Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy. Marszałek Karczewski poinformował również, że filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 19 milionów złotych na remont i rozbudowę. Z kolei premier Litwy Saulius Skwierniallis zapewnił Stanisława Karczewskiego, iż na Litwie zostaną zachowane studia polonistyczne oraz studia przygotowujące nauczycieli wykładających w języku polskim. Bardzo cieszę się, że odwiedziłem Litwę, powiedział marszałek Karczewski. Miałem w dobrej atmosferze rozmowy i z panem przewodniczącym Sejmasu i z panem premierem. Należy sądzić, że przy dobrym nastawieniu władz Litwy wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Warszawski fortepian Chopina. Niezwykły koncert odbył się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Była to pierwsza okazja, żeby zobaczyć i usłyszeć kopię fortepianu, na którym młody kompozytor grał w Warszawie. Prace nad rekonstrukcją utrwały 10 lat, mówi wicedyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Stanisław Leszczyński. Na nim to właśnie Fryderyk wykonywał ten koncert, no oczywiście kopii, ale powstały na podstawie bardzo, bardzo skrupulatnej budowy przywołania tego instrumentu z 1825 roku. Koncert F-moll, który Fryderyk Chopin prawykonywał na fortepianie Buchholca. Kopię instrumentu, korzystając z dostępnych pierwowzorów, wykonał jeden z najlepszych obecnie budowniczych fortepianów historycznych na świecie. To był Serwis Trójki. W wielu regionach mroźno, ale słonecznie. Na południu i wschodzie może przelotnie padać śnieg. Silniejsze opady na Podkarpaciu. W ciągu dnia na termometrach minus 7 stopni na południowym wschodzie, minus 1 w centrum do plus 3 stopni na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu o drugiej godzinie naszej audycji po siódmej. I tak jak powiedziałem wcześniej, witam w studio Kubę Kornackiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki i Pana. Jakiś czas temu rozmawialiśmy, płyta nazywała się Tato, a nawet jeszcze wcześniej był singiel, taki pilotujący płytę Tato i potem była płyta Tato, ale Kanan w międzyczasie dokonał dużego postępu, chociaż nie wiem, czy to dobre słowo, muzycznie, rozwoju muzycznego, rozwinął się, nagrody różne i tak dalej, też za chwilę o tym powiemy, żeby Państwu przypomnieć, bo przecież nie wszyscy z Państwa muszą wiedzieć, co to jest zespół Kanan, a nawet płyta Tato, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o nowej płycie, która za chwileczkę, za momencik ukaże się. O tym wszystkim dzisiaj w tej godzinie, a ta płyta zaczyna się tak. Falowanie, odpływanie, monotonia wciąż odmienna, pod nią skryta wszelkich stworzeń, wszechobecność bezimienna, mieni się w milionach zmarszczeń. Toń choć gładka, wiecznie żywa, w tańcu swym niezmordowana, subtelnieje, migotliwa. Stojąc wtulam się w żądak kojący, całe życie swe byłbym tak stał. W życiu liczą się nie tylko chwile, w życiu liczy się, kto ci je da. Jak rozrzutnym być potrzeba, aby tak na jedną chwilę zakląć w wodzie przepych nieba, choć trwa chwila, tylko tyle. Gdzie bogactwo to się skrywa, że przepychem bezustannym karmisz moje oczy głodne chwil wieczornych, chwil porannych. Stojąc wtulam się w szum tak kojący, całe życie swe byłbym tak stał. W życiu liczą się nie tylko chwile, w życiu liczy się, kto ci je da. Jaki cud ci w tym dopomógł stworzyć tak zachody słońca, że najwybitniejszy geniusz mógłby starać się bez końca. Czy gitarą, czy też piórem, pędzlem, dłutem, długopisem oddać choćby odprysk piękna, oddać choćby tak w zarysie. Lecz choć z wszystkich sił, z całej duszy i z całego serca, w jądro piękna pamiętale będziesz się wiercał, zajdzie na skraj i rzuci w kąt swój geniusz zwięty, zrozumiał już i spalił już swe instrumenty. W życiu liczą się nie tylko chwile, w życiu liczy się, kto ci je dał. W życiu liczą się nie tylko chwile, w życiu liczy się, kto ci je dał. I słyszeli Państwo klaski i słyszeli Państwo subtelny dźwięk klawiszy fortepianu. Utwór nazywał się Falowanie. W życiu liczy się, kto ci je dał. Kuba Kornacki i zespół Kanan. Z nowej płyty zatytułowanej Trzy sny. Która będzie kiedy? Tak naprawdę już jedzie do księgarni, także na przełomie marca i kwietnia już na pewno będzie w sprzedaży. Czyli jesteśmy przed premierą płyty Trzy sny, o niej sobie porozmawiamy, ale zanim o trzech snach. Co się zdarzyło z Kananem i z Kubą Kornackim, który rzucił aktorstwo dla śpiewania o Bogu i dla bycia dla rodziny, jak pamiętam. Co się działo między płytą Tato a Trzema snami? Sama płyta Tato została bardzo ciepło przyjęta na festiwalu Debiuty w Warszawie. Tam z materiałem z tej płyty dostaliśmy i nagrodę jury, i nagrodę publiczności. Później był festiwal Chrześcijańskie Granie w tym samym roku, gdzie też z tym materiałem zdobyliśmy Złoty Krążek. A później oczywiście były koncerty, natomiast w międzyczasie pojawiły się dwie książki. Jedna, skoro już pan poruszył temat rodziny, to jest taka baśń, którą najpierw opowiadałem moim dzieciom, wożąc je samochodem do szkoły. Kiedy żona kiedyś tego podsłuchała, to podpowiedziała mi, żeby to spisać, i tak powstała książka pod tytułem Ucho w opałach, która opowiada o moich dzieciakach. To jest taka baśń, w której zajmują się moje dzieci tym, czym wszystkie dzieci się zajmują, czyli ratowaniem świata. Druga książka to z kolei, można powiedzieć, mój taki prawie dziennikarski debiut, bo to jest zestaw wywiadów związany z jubileuszem wspólnoty, do której należę w Trójmieście. Od 20 lat ta wspólnota już jest w Trójmieście i to się stało okazją do zrobienia takiego wydawnictwa jubileuszowego. Też ciekawy zbieg okoliczności, bo krótko przed tą propozycją przeczytałem fenomenalną książkę Marcina Jakimowicza, Czarne, czyli białe, Jakimowicz, takie rozmowy. Tak, tak, wiem. Tak, i to mi w ogóle na nowo otworzyło oczy na to, jak fascynująca może być taka literatura, oparta właśnie na wywiadach. Byłem oczarowany tą książką i wkrótce potem, kiedy sam dostałem propozycję zrobienia takiej książki, to od razu mi w głowie zaświecił pomysł, że chciałbym, żeby to była właśnie taka książka, w takim stylu trochę. A potem nawet okazało się, że Marcin Jakimowicz opatrzył tą moją książkę swoją recenzją i tak no i tak się to pięknie domknęło. Także Ogrody Bożych Cudów z recenzją Marcina Jakimowicza ukazały się troszkę więcej jak rok temu. No i teraz Trzy sny. Trzy sny, to za chwilę powiemy też, dlaczego trzy sny i co z tymi snami. W jednym z wywiadów mówi pan, że w tym czasie, o który pytałem, nauczył się pan pisać piosenki. Na poprzedniej płycie jest 11 pańskich utworów na 12. Do tej pory, jeśli piosenka spadła mi z nieba, to nie było wyjścia, trzeba było chwytać i zapisywać. Bo jak ucieknie, to ja już nie wymyślę. A to się zmieniło, rozumiem. Zdarzyło się, że ktoś zwrócił się do mnie o napisanie piosenki na zamówienie i odszedł zadowolony. mówi pan, a więc mam prawo powiedzieć, umiem. I to jest teraz dowód? Trzy sny są dowodem na to, że umiem? Myślę, że to każdy, kto kupi tę płytę, będzie mógł ocenić to już sam. Ale cała ta historia jest trochę bardziej pogmatwana, bo piosenki, które się ukażą na tej płycie, powstały bardzo dawno temu. To był też jeszcze ten czas, kiedy pisząc piosenkę, czułem się, jakbym biegł za jakimś motylem, który mnie prowadzi przez, przez jakiś labirynt znaczeń, słów. I to było naprawdę, to było fascynującą przygodą. A w międzyczasie pojawiły się różne takie propozycje ze strony, czy moich byłych uczniów, bo to jest też bardzo ważny element mojej pracy zawodowej. To jest praca pedagogiczna w studium wokalno-aktorskim w Gdyni, gdzie przez moje ręce przeszło już w tej chwili chyba dobrze ponad setka przezdolnych ludzi, między innymi Paulina Grochowska. W zeszłym roku fenomenalnie weszła na rynek polskiej rozrywki, wygrywając festiwal piosenki studenckiej w Krakowie. I ona na przykład poprosiła mnie o napisanie piosenki na jej debiutancką płytę i ukazała się taka epka pod tytułem Polem. To był dla mnie bardzo taki ważny, trudny poligon, żeby się zmieścić we wszystkie jej ostre zakręty muzyczne i do takich gotowych. Ale przecież nawet patrząc na projekt już zatwierdzone, okładki Trzy Sny, jakie mam przed sobą, bardzo fajny, to jest napisane Kuba Kornacki i Kanan. Wielu po takich sukcesach mogłoby, i są takie przykłady, odrzucić to i to, co po nim. A pan tego nie zrobił. To znaczy, ja w ogóle chcę powiedzieć, że to, że moje nazwisko pojawia się na tej okładce, to też jest pewnego rodzaju coś, co wymogli na mnie przyjaciele, z którymi tą płytę tworzyłem. Ponieważ sama marka Kanaan i to, że jako pierwsza w kolejności ukazała się płyta Tato, która jest bardzo taką muzyką dookreślającą mnie jako właśnie twórcę chrześcijańskiego. Wiemy, że to na polskim rynku jest pewien problem dla artysty, że gdzieś domyka go w pewnym getcie, które nie przez wszystkich dziennikarzy jest traktowane na serio. Natomiast płyta Trzy Sny na pewno jest taką propozycją skierowaną trochę do innego odbiorcy. Może też i być przyjęta ciepło przez tych, którym odpowiada taka muzyka jak na płycie Tato, ale na pewno to jest muzyka skierowana bardziej do poszukujących również, do tych, którzy jeszcze tych odpowiedzi dotyczących Boga w swoim życiu nie znaleźli i którzy nie lubią zbyt oczywistego przekazu. Takie głosy, sami sobie odpowiadać jakby. Takie głosy też się pojawiły, potwierdzające te intuicje pana. No i to, że produkt... Przepraszam, może niezręczne słowo, ale no jest, płyta jest. No tak, jest to produkt. Tak. Produkt okazał się trafiony pod tym względem. Posłuchajmy, to też będzie dowód na to, że rzeczywiście można opowiadać o tym, co pan mówi, w sposób na pozór dość odległy od tego, co nam się przywykło sądzić, że jest chrześcijańskim, takim sformatowanym, konkretnym przesłaniem. Jednocześnie jest to dowcipne. Jest w tym pewna obserwacja taka codzienna, jak myślę. Każdy z państwa, kto miał akwarium, będzie wiedział, o czym mówię. Utwór nazywa się Glonojad. Zapraszamy państwa do akwariuma. Raz, dwa, trzy. Świetnie pływać umie. Jednej tylko, tak jakby ktoś dojadł, żółty glonojad. Raz, dwa, trzy. Wszystkie zgrabnie kiwają na boki, ogona mignął się w kontrę dansa. Jeden przylgnął, jakby zatopiony, glonojad w ansach. Thank you. Nie ma, oj nie ma on tu powodzenia. Wśród sumów welonek, ani też wśród brzanek. Bo jak nawiązać mu konwersację, wciąż liżąc ścianę. Raz, dwa, trzy. Chłop próbował zerwać z tym nałogiem, pływać normalnie, choćby tylko w przerwach. Cóż z tego od ściany, gdy się już oderwał, lizał podłogę. Raz, dwa, trzy. Choć popularność jego domeną, choć w atmosferę wstrzelić się nie umie, bez glonojada wszystko by ukisło w mym akwariumie. Raz, dwa, trzy. Do towarzystwa niezbyt tu pasuje, choć wygląd mierzi, choć dziwak nie lada. Dzięki ci Boże, stwórco ryb wszelakich, za glonojada. Dzięki ci Panie za glonojada. I to nawet fajnie w tych utworach Kuby Kornackiego i zespołu Kanan. Jak z tym glonojadem? Bo tak rozmawialiśmy o tym, że mnie się tego trudno słuchało, bo wiedziałem, że utwór do czegoś zmierza. Musi być jakiś morał. No, dzięki ci Panie za tego glonojada, który jednak jest pożyteczny, prawda? Utwór właściwie estradowy, utwór kabaretowy, tak bym go nazwał. No, ja mam nadzieję, że może też być dla różnych twórców, którzy tą piosenkę usłyszą, też taką inspiracją do tego, żeby poszukiwać w takiej twórczości posolonej Ewangelią też czegoś, co może być zabawne, bo takich scen, nawet scen w samej Ewangelii, scen komicznych, scen wręcz kabaretowych jest sporo. Ja troszkę fajnie, że pan o tym właśnie mówi. Tak, tak, tak. Tak. Znaczy, ja w ogóle uważam, że mówienie o rzeczach ważnych, fundamentalnych w sposób taki przesadnie, na serio, skłaniający do zadumy i refleksji, ale bez uśmiechu, może niepotrzebnie też czasem wciska w jakiś taki stereotyp, w takie myślenie stereotypowe, że myślenie o rzeczach ostatecznych musi właśnie być jakieś takie ciężkie, a to wcale nieprawda. Tym bardziej, że rozmawiamy w przestrzeni Wielkiego Postu, gdzie może bardziej jesteśmy skłonni, czy powinniśmy być skłonni do takiego właśnie myślenia. I często, albo inaczej, rzadko łączymy z tym uśmiech, prawda? Radość. Ja myślę, że to jest dla niektórych, może zwłaszcza w polskim kościele, potężny skok mentalny, żeby o przestrzeni Wielkiego Postu, z tego, oczywiście, że to jest dla nas czas na ekspiację, tak? Na nawrócenie się, na odwrócenie się od grzechów. No trzeba najpierw ten grzech zobaczyć, zrozumieć i w jakiś sposób się go, od niego odwrócić. Ale zbliżamy się przede wszystkim do świąt wielkiej miłości. To jest święto, którego główną treścią jest miłość i zwycięstwo. I to jest trudne, myślę, dla niektórych z nas. Ale smutek jest tu niewskazany. Na pewno. A jeszcze zapytam, bo to już teraz wiemy, że utwory autorskie, taka skłonność kabaretowa, sceniczna, naturalna. Wykształcenie Państwa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Tak. świadomy wybór odejścia, ale w człowieku te rzeczy zostają, no nie ukrywajmy, i mało tego, że zostają, to jeszcze się przydają, prawda? No nawet ktoś o mnie powiedział, tak, Kuba mówi, że opuścił teatr, ale teatr nie opuścił Kuby. Nie wiem, pewnie coś w tym jest. Pewnie coś w tym jest. Karola Wojtyły też nie opuścił. Wysokie C teraz, ale celowo. Tak, ale wie pan co, to jest, myślę, to fajnie, że pan o tym powiedział, bo my też z żoną, kiedy słuchaliśmy już teraz archiwalnych niestety jego różnych nauczań, to zastanawialiśmy się, jak w ogóle doszło do tego fenomenu, że udało się naszemu papieżowi wymyśleć coś, czego nie dokonał nikt przed nim na całym świecie, to znaczy dialog z tłumem. Jak można z tłumem dialogować? To jest coś niesłychanego. I być może, że doświadczenie Karola Wojtyły jeszcze z teatru rapsodycznego jest tu jakimś tropem, dlatego że teatr to jest przede wszystkim sztuka dialogu. Dialog zakłada, że nie mogę sam sobie tylko wystarczać, ale do tego, żeby się to dokonało, ja muszę mieć ciekawość tej drugiej osoby. I to, że on stwarzał taką przestrzeń dla wszystkich tych ludzi, którzy chcieli się z nim spotkać. Że ten dialog mógł zaistnieć. Może to teatr sprawił w nim. Nie wiem tego. Na pewno poczucie wagi słowa i tego, że słowo musi zaistnieć w przestrzeni, musi być wypowiedziane, musi zawibrować. To też jest tutaj istotne. Mówił pan o scenicznych, o zabawnych scenach. I rzeczywiście taką, i tu moje pytanie, czy pan o tym też pomyślał, taką sceną wręcz, kiedyś myślałem, nieprzystającą do całej tej opowieści w czterech wersjach ewangelicznej, jest ten niezwykły żart Jezusa z rybą, która ma dostarczyć monetę na zapłacenie podatku, wie pan. A ta ryba. Co my mamy zrobić? A Jezus mówi, wiesz, idź tam, złów rybę. Pierwsza, którą znajdziesz, otwórz jej pyszczek, znajdziesz statera. Przecież to można było zrobić inaczej. On zrobił tak. Wie pan, to jest takie, kurczę, kabaretowy numer. No. To ja się odwdzięczę drugą rybą, bo jest, ja myślałem, że pan będzie mówił o innej rybie, która dla mnie jest jeszcze bardziej zabawna, a też to jest bardziej znamienne, dlatego że to jest już po zmartwychwstaniu. Ja miałem sam w sobie taką skłonność, żeby sobie wyobrażać, że nawet jeżeli Jezus zachowywał się po ludzku przed śmiercią, to jak już zmartwychwstał, to on na pewno bardziej zachowywał się jak taki Bogu. Taki Bogu. Aż tu nagle jego apostołowie już po śmierci, już po zmartwychwstaniu, ale jeszcze nie do końca rozumiejąc, co z tym wszystkim zrobić, idą łowić ryby. On staje na brzegu jeziora i robi im dokładnie ten sam numer, co na początku tej całej drogi. To znaczy mówi, dzieci, nie macie co do jedzenia, zarzućcie gdzieś po drugiej stronie łodzi. Znowu jest obfity połów i oni już tym razem trochę szybciej, zanim zdążyli załadować te wszystkie ryby do łodzi, już się zorientowali, co jest grane. Piotr rzuca się do łodzi na Golasa szybciej, bo on nie wytrzyma, on nie wyczeka. Tak. Dopływa na brzeg, a Jezus trzyma rybę na ognisku. Tak, i mówi, no to teraz przynieście swoje. To jest fenomenalne, że on ma poczucie humoru, nawet już po tym wszystkim, co przeszedł, już zmartwychwstały, już ten przebóstwiony, przechodzący na drugą stronę przez zamknięte drzwi, a ciągle pełen poczucia humoru. To jest bardzo wartościowa myśl i ten glonojad mi to właśnie nasunął też. I ryba. Ciekawe. I ryba, oczywiście. Teraz utwór nazywa się Wędrowiec i ja już go gdzieś słyszałem, to znaczy gdzieś, no grubo wcześniej niż się znalazł u pana na płycie Trzysny. Tak. Słyszałem utwór Wędrowiec. To jest taki, proszę państwa, moralitet. Wart uważnego wysłuchania. Tym bardziej mi bliski, że on w sposób przekonujący, bardzo dyskretny, rzekłbym pokorny, opiewa przewagi chrześcijaństwa. Posłuchajmy. Wędrowiec koniec raz do dołu wpadła, dół głęboki był. I trzy dni z niego nie mógł wyjść, choć walczył z wszystkich sił. Czwartego dnia ktoś woła, doń, czy chcesz ratować się? Pięć razy na dzień wprost na wschód, modlitwy kieruj swe. Dnia każdego po pięć razy czołem bił, czołem bił. I proroka tak nakazy spełniał co dzień człowiek. Dnia każdego coraz słabiej czołem bił, ale nie przyszła pomoc nieba, aż wędrowiec sił opadł, aż zupełnie opadł z sił, choć czołem bił. Nazajutrz w górze mędrcy dwaj stanęli pomóc mu. I woła jeden, ulży ci, gdy oczyścisz umysł swój. Wtóruje drugi, nie bój się i pojmij wreszcie, że człowiecze, jesteś tylko snem, dół deszci przyśnił się. Dnia każdego w kwiat lotosu składał on nogi swe i dostrajał do kosmosu umysł swój coraz bardziej. Dnia każdego w ten sam sposób widział on, widział, że człowiek, co sam był snem jedynie, wciąż cierpiał nie mniej wcale, siedząc w dole, w dole, co był snem. Przednich całkiem różnił się i pyta, czy chcesz wolnym być, wędrowiec szepnął, chcę. Usłyszał liny świst, lecz nawet powstać nie miał sił. Gdy ocknął się, zrozumiał, że na czyichś plecach był. Nie mógł się nadziwić temu, jak on mógł, jak on mógł zejść do dołu i obcego wynieść tak na swych rękach. Cały świat się dziwi temu, taki Bóg, no taki Bóg zszedł z nieba, gdy było trzeba, i człeka na swych rękach przeniósł on przez nieba próg. Taki Bóg, taki Bóg. Taki Bóg. No już Państwo wiedzą. I ci, co klaskali, pewnie też wiedzą, o co mi chodziło z tymi przewagami. Jak było z tym wędrowcem? Bo to jest kapitalna historia. Trzeba zacząć, że to nie moja historia. To ja tego nie wymyśliłem, ani nie zmyśliłem. Krąży taki film kilkuminutowy na YouTubie. Różnej jakości są takie ewangelizacyjne filmy. Czasem trochę tak odpychają pewnym banałem, pewną oczywistą puentą, która już wisi w powietrzu, zanim padnie. Ale akurat ta historia o tym wędrowcu, który wpadł do dołu, została znakomicie sfilmowana. Ja, żeby było śmieszniej, raz zobaczyłem ten film i potem już nigdy więcej nie mogłem go znaleźć. Ale mnie on na tyle poruszył i trochę rozbawił, a trochę też tak dźgnął, że postanowiłem zrobić z niego piosenkę. Zresztą pan powiedział, że ona delikatnie mówi, ale jak na dzisiejsze warunki, okazuje się, że nawet ta piosenka dla wielu ludzi jest takim faux pas. W ogóle nie wypada mówić o tym, że to, co ja wierzę, jest w czymkolwiek lepsze, że ma przewagę, więc ja z pełną przekorą swoją zawsze zapowiadam na koncertach, że teraz będzie piosenka zaczepno-obronna, piosenka bezczelna, ponieważ uważam, że jeżeli ja nie wierzę, że to, w co wierzę, jest lepsze niż coś innego, w co nie wierzę, no to co ja tu jeszcze robię? Mogę tylko przyklasnąć. Mnie się bardzo podoba to podejście. Dziękuję. Ale ono jest zdecydowanie niepoprawne politycznie. Tak, tak. Ono jest Faux pas w towarzystwie, no nie, nie uchodzi. Wszyscy są, wszystkie drogi są tak samo pełnoprawne, tyle tak samo jest, warte. Tak jest. Ja może tutaj wymienię też jeszcze jednego mojego nowego idola, to jest biskup Konrad Krajewski, który na ingresie biskupa Rysia w Łodzi w czasie swojego kazania powiedział fenomenalną rzecz. Powiedział, wiecie, my dzisiaj takie fajne kazania mówimy, chcemy być tacy fajni, że potem w razie czego to nawet nie byłoby nas za co ukrzyżować. Mówmy tak, żeby nas mieli za co ukrzyżować. To mocne, mocne. Tak. Prawda jest bardzo wnerwiająca dla niektórych. No tak. Wędrowiec z płyty Trzy Sny. Płyty, która jeszcze się nie ukazała, płyty, która lada chwila się ukaże. To zaraz powiemy, jakie są te plany, bo one są. Kiedy koncert, nie wiem, czy cały cykl koncertów, z którymi będziecie jeździli. Mam przed sobą tę próbną okładkę, która będzie, tak, księżyc, rogalik. Na ten rogalik ktoś wchodzi po drabinie, a w dole morze, fale i słoneczny blask. To już wprowadza taką, ja wiem, atmosferę, no właśnie, snu, jakiejś rzeczywistości alternatywnej. Na pewno jakieś tajemnicy, do odkrycia. Tajemnicy. Na pewno tajemnicy do odkrycia i na pewno jakiejś walki o to, żeby się do tego nieba wdrapać. To na pewno chciałem zawrzeć na tej okładce. Może też przy tej okazji powiem, że ta cała grafika gdzieś tam w mojej głowie powstała, ale została stworzona przez moją siostrę Magdalenę Kornacką, która też do tych piosenek zrobiła filmiki animowane, które puszczamy na koncertach. Bo koncerty już były. W ogóle to też warto powiedzieć, że historia tych piosenek jest dosyć długa. Prapremiera tego koncertu odbyła się już kilka lat temu tak naprawdę, ale ja ciągle dojrzewałem do tego, jak ta płyta finalnie powinna brzmieć. I dopiero jak dojrzałem, zdecydowałem, jaki powinien być skład instrumentalny. Zaprosiliśmy takich naszych wytrwałych fanów trójmiejskich na nasz koncert, na którym zarejestrowaliśmy tą płytę w całości. I ona się ukaże jako CD, jako DVD i również jako książka, bo będzie dużo, dużo bogatsza niż same teksty piosenek. To będzie dużo więcej takich literackich impresji towarzyszących wszystkim po kolei piosenkom. Będą te ilustracje. Także ja w ogóle nie mówię o tym jako o płycie, tylko bardziej jako o albumie, bo rzeczywiście on jest bardzo taki wielowątkowy, bogaty. A jeśli chodzi o tajemnice, to w ogóle w tej muzyce kryje się tych tajemnic cała masa. No, znalazłem taką wypowiedź pana, że Trzy Sny to podróż na inną planetę. We śnie dowiadujemy się o sobie więcej, czasem Bóg do nas mówi we śnie w najsubtelniejszy sposób. To jest w ogóle wypowiedź, która, to jest fragment. I ja gdzieś tam, kiedy ktoś mnie pytał, czym będą się różniły Trzy Sny od płyty Tato, ja nawet coś takiego pamiętam, powiedziałem, że o ile na płycie Tato są przyprawy muzyczne z całego świata, o tyle Trzy Sny to jest w ogóle podróż na inną planetę. To tak chodziło o to, że też, żeby trochę pokazać, że jednak Trzy Sny będą czymś zupełnie odmiennym, nowym. Natomiast jeśli chodzi o tą tajemniczość, to muszę powiedzieć, że w niektórych piosenkach kryją się takie tajemnice, których ja do tej pory nie rozwikłałem. I na przykład jedną z takich piosenek jest Wojownik. Mhm. Wojownik w ogóle zrodził się z lektury takiej książki pod tytułem Niebo istnieje naprawdę. Ja znam. Tam jest wątek tej 8-letniej dziewczynki, która widywała Jezusa, chociaż nie miała pojęcia, kto to jest. Wyrosła w ateistycznym domu. I widząc obraz takiego bardzo męskiego faceta, który jej się pojawiał, postanowiła go narysować, zatytułowała to Książę Pokoju. Natomiast i w tym momencie, tam dalej ta książka wyjaśnia, że to na pewno jest Jezus, Jeszua z Nazaretu. Mi się ten portret strasznie spodobał, ponieważ on rzeczywiście jest to bardzo męska postać, taka zupełnie niepodobna do takich przesłodzonych, lukrowanych wizerunków świętych, do których byłem przyzwyczajony przez wiele lat. I kiedy patrzyłem na tę reprodukcję, zrodził się w mojej głowie pomysł na Wojownika i wtedy napisałem piosenkę, ale nie doczytałem tej książki do końca, to jest bardzo ważne. I napisałem piosenkę o poszukiwaniu inspiracji, dostawania się prawdziwym facetem, takim samcem alfa, który sobie radzi w trudnych sytuacjach i skąd bierze siłę do tego, żeby sobie radzić. Ale dopiero jak już Wojownik powstał, jak już zagraliśmy trochę koncertów, już było dawno po premierze, doczytałem tę opowieść do końca i tam jest coś niezwykłego. Mianowicie to dziecko, rysując portret Pana Jezusa, zatrzymało się na oczach i przez długi czas nie wiedziało, jak dokończyć. Ta mama chciała oddać to, co jest w tych oczach, ale nie wiedziała jak. I mama zabrała ją na wycieczkę brzegiem oceanu. Ona spojrzała w ocean i mówi, już wiem, jak dokończyć ten portret. Jak ja to doczytałem, to naprawdę długo byłem na bezdechu, ponieważ w tej piosence ten ocean jest. Przepastność? Jest słowo ocean użyte, którego i to dokładnie w oczach. Nie wyczytałem tego, po prostu gdzieś to jest pod spodem. No i mam nadzieję, że rozbudziliśmy Państwa apetyt na płytę Trzy Sny, bo ja celowo teraz wcale nie zaprezentuję Państwu utworu Wojownik, żeby Państwo kupili, posłuchali. Ale jest utwór zatytułowany Suita i on już w tytule zawiera sugestie dotyczącą czasu. Rzeczywiście najdłuższy na płycie utwór. Tam śpiewa Pana żona? Tak, pierwszą część śpiewa Małgosia Kornacka, a drugą właśnie wspomniana już Paulina Grochowska. Odcisk stopy na piasku, odprysk słońca na wodzie, odchłań nieba nade mną, odmęt wody na spodzie. Od kiedy nie pamiętam, od najdawniejszych czasów, aż po ten dzień, kiedy wejdę do najciemniejszego lasu, wszystko z tobą mimo wody. Szczegół najmniejszy, każdy drobiazg ulotny, liść płynący na wietrze, uśmiech wiosny zalotny. Kiedy popatrzę ciut głębiej, gdy się na chwilę zatrzymam, zbudzi się nagle tęsknota i widzę, że w rękach mych trzymam nić zaklętą, a drugi koniec trzymasz ty. Stawiam moje stopy, gdzie stóp twoich uśnięcie. Trawa jakby zieleńsza pod najświętszym dotknięciem. I cenę każdą zapłacę, pójdę dumna i blada, choćby i w drogę bez końca. Ale po twoich śladach z każdym krokiem coraz bliżej twoich drzwi. Thank you. już w pierwszym uderzeniu serca obecności znak, już w pierwszym drgnieniu powiek obraz niczym biały ptak, już w pierwszym krzyku pierwszy haust powietrza, co do płuc się wdarł, zostawił gdzieś na skraju snów dziecinnych pocałunków ślad. Na skraju snów dziecinnych bry Suita, utwór z płyty Trzy Sny, premiera płyty. Uroczysty koncert uroczysty premierowy. Koncert. To jest bardzo dobra data w ogóle na taką premierę. Piątek 13. Piątek 13 kwietnia konkretnie w Warszawie w klubie Hybrydy o godzinie 19. I mamy na, i tu też z przyjemnością ogłaszam, co następuje. Mamy dla słuchaczy Trójki trzy podwójne zaproszenia. Tak, będą trzy podwójne zaproszenia i jeśli Państwo zechcą do mnie napisać marcin.witan@polskieradio.pl, oczywiście podając swoje adresy, bo my te zaproszenia musimy wysłać, to będą mogli Państwo się znaleźć na koncercie w Hybrydach dotyczącym płyty Trzy Sny. Każda piosenka to jakby film w pigułce, też gdzieś tak Pan powiedział. Mam nadzieję, że te koncerty będą przez publiczność postrzegane bardziej jako spektakle muzyczne. Co, film i spektakl w jednym zdaniu? Myślę, że tu też warto wspomnieć, że ja tworząc tą płytę naprawdę jest ogrom ludzi, którym bardzo dużo zawdzięczam. Jedną z takich osób jest Michał Guzek, który jako jeden z pierwszych usłyszał tę muzykę i też powiedział, że bogactwo fabularne w tych piosenkach jest takie, że warto pomóc dzisiejszemu słuchaczowi, który trochę jest wychowywany do takiego powierzchownego słuchania, żeby pomóc mu śledzić te opowieści. I tak powstało właśnie prawie 1000 ilustracji do tych piosenek narysowanych przez moją siostrę. Z tych ilustracji zrobiliśmy animacje, które właśnie albo wprowadzają w niektóre piosenki, albo tworzą rzeczywiście taką ruchomą scenografię. I też te ilustracje znalazły się w albumie, co niektóre oczywiście. No więc rzeczywiście trochę jest to spektakl, trochę jest to takie widowisko poetycko-plastyczno-muzyczne. Zatytułowane Trzy Sny. No my tak pojawia się ten tytuł, pojawia, no to wreszcie Państwu musimy zaprezentować utwór tytułowy który nazywa się właśnie tak, Trzy sny. Raz przyśnił mi się dziwny sen. Widziałem władcę potężnego pośrodku drogi mlecznej jego tron. Wokół anielskie regimenty potężny wznoszą okrzyk święty on, tak święty. Raz przyśnił mi się inny sen. Mocarz artysta swoim słowem z niebytu dobył całkiem nowy świat. Przepaście i potężne góry, żleby lodowce skryte w chmury. Zlepiał, formował, spiętrzał, łączył z pasją, wycinał, rzeźbił, drążył, westchnął jaskinie niepojęte, potężne morza, rzeki kręte, kuk wodospadów rozpisywał na coraz nowe to akordy. I tylko jego geniusz sprawił, że fabułkę twórczej pasji nie pękł na tysiąc części. Świat, że nie pękł świat. I znowu mnie nawiedził sen. Nasz artysta sięgnął ręką i z garści gliny wyciął miękko kształt. Osnowa z kości na osnowę nakładał warstwy ciągle nowe. Ożywił sercem, ubrał w mięśnie, patrzyłem coraz to cieleśniej, wyglądał nowy twór artysty. Aż gdy rozpostarł przezroczysty pergamin skóry na swym dziele, poznałem ze zdumieniem moją twarz. To moja twarz. Nim pierzchnął sen, twarz twórcy jeszcze szepnęła, przeszywając dreszczem mnie. Choć ulepiły cię me palce, choć zawsze z grzechem zwarty w walce, choć z kruchej gliny swoim dzieckiem mieć cię chcę. Swym dzieckiem ciebie chcę. Trzy sny z płyty Trzy sny, Kuba Kornacki, zespół Kanan. Płyta za chwileczkę się ukaże. Mówiłem już Państwu, Kuba właściwie powiedział. Trzy podwójne zaproszenia. marcin.witan@polskieradio.pl na koncert 13 w piątek, ale kwietnia w Hybrydach. Czy te Trzy sny to jest najważniejszy utwór na płycie? No bo taki tytułowy. Myślę, że jest na pewno jednym z bardzo ważnych. A też z tą konkretną piosenką wiąże się dla mnie osobiście bardzo ważny moment na koncercie prapremierowym, bo on miał miejsce kilka lat temu, a prowadził go Dariusz Bugalski z Radiowej Trójki. Mhm. I Darek właśnie po usłyszeniu tej piosenki Trzech snów. Tak, a był fenomenalnie przygotowany, po każdej piosence miał anegdotę z innej części świata i to było, no po prostu widać, rasowy dziennikarz, na wszystko, na każdą okoliczność gotowy. Ale kiedy wybrzmiały trzy sny, wstał, zrobił i po długiej pauzie powiedział tak: nigdy nie uwierzyłbym, że będę prowadził koncert, w którym artyści tyle mówią o Panu Bogu. Ale też nigdy bym nie uwierzył, że można o nim mówić w taki sposób. I bardzo dziękuję, że tu jestem. I to był naprawdę... A potem była jeszcze dłuższa pauza, z którą obaj nie wiedzieliśmy, co zrobić. Naprawdę dla mnie jeden z najważniejszych momentów, do którego lubię wracać we wspomnieniach. No i uznałem, że skoro takie wycisnęła słowa z Dariusza Bugalskiego, to też mnie to upewniło, że to jest dobry tytuł na tytuł płyty. Więc proszę Państwa, zachęcamy do słuchania Trzech Snów już wkrótce, a może Państwo będą tymi, którzy znajdą się w tych hybrydach na premierze. Chciałbym, żebyśmy zakończyli nasze spotkanie piosenką zatytułowaną Pustynia. Tam też jest żeński głos. To jest głos Oksany Terefenko, którą też kiedyś miałem przyjemność uczyć, a dzisiaj mam zaszczyt z nią występować i mówię zupełnie bez cienia przesady. Niezwykle zdolna młoda aktorka, która ledwo zdążyła zadebiutować w takim krótkometrażowym filmie pod tytułem Olena, zagrała tytułową rolę i pojechała z tym filmem do Cannes. Spośród 4000 nadesłanych filmów ten znalazł się w dziesiątce najlepszych. Więc to trochę mówi o samej Oksanie. Piosenka też została napisana specjalnie dla niej po kilku latach już naszej znajomości. A jaki z tego efekt, z tej synergii, no to posłuchajcie Państwo sami. Bardzo dziękuję. Kuba Kornacki. Dziękuję za zaproszenie i zapraszam na koncert. Zespół Cannes. Płyta Trzy Sny. Utwór Pustynia. Marcin Witan. Do usłyszenia. Słońce nad pustynią wschodzi, błaszcze grzbiety fal zastygłych. Słońce z mroku wydobywa pod przyspiach podwójny ściek. Moje ślady, twoje ślady, twoje stopy obok moich. Twa obecność zaspokoi w tej podróży każdy lęk. Idąc nigdy nie widziałam twej postaci, lecz by serce uspokoić, wystarczyło zawsze w piachu rozpalonym ściek podwójny znaleźć, gdzie stopy twe obok mych. Autopromocja. Tym razem zerkniemy do krateru z rozżarzoną lawą, zobaczymy dzikie hieny, poznamy nieustraszonych hamerów, a wszystko to w przepięknej, egzotycznej Etiopii. Przewodnikiem po tym fascynującym świecie będzie ktoś, kto pomimo bardzo młodego wieku poznał już kilkadziesiąt krajów. Ktoś chętny? Czekamy. Zagadkowej niedzieli po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy.